kambi ya mwana nyasaa wosini ya soko toka na inde na wancha watokonya sensene yo ikiagera abantu ange bakokaganga nebere raisi wosina bere naro Amerika ni gebwata mangana amanga abantu babwata chigasi libagamba likolinyoa omong na UNES na bali tayari watokonya soto somereke busi lakini niyo yanyarekana ng'a lero nigarangirigwa guchigasi tiyanyarekana iba moroje na divae kwa inyorire bikolere mirimo yomo nene maximum oko manya mambia abana ba mintu iba na gokire kegima soyo mito kwamboka go igwera na wanjera na na mone na gose sene amone amate yao na bo igo yona kire kinga kitiawe na soko bahari ga nutrients yamo ase emeroberieto ase gepinde kega kyo bwa mate bwenka na kubwa mono iboni gombwa te omogo komone ne kiagera wetera ase gepinde kega ina nyore tawa sani bane babere bakonga kire sime bagonte bya mangana twegera aramisi kumbe mbanya nyorete kuwese moyo ito ya gusi bari barenga se interneti bari banyaire kwa bago sororo okoro nga bamba yete kotegerera mangana ya iga ono ekagerega nyanda imeyane nga kibabere beka banyora mangana alia abana ba minta bange mbare konyanyora Walibata buwa ati interneti techeti konyare kana wanya ikere kia gira bali konyara kwa wawa konyanyora. Walibata soete aso mutanda wabuyesi buwe interneti wosa se kompyuta na wubeka wanyore te amangana alia tuwebete to kwegera e wiki area. Na manga kitwe gira te wiki area na alia nga kitura nyaka watoko ilania obwanjani bolibwa ito bweri itangani obwanjani bolibwa ito bweri itangani obwanjani gati yao nomongi no ekero moko inyura chinga kichiriche ino cheri itangani ekero mwaliko nyere kombe kemecha mwaliko nyere kombe kemecha nanga kiende sani eche ni mwaliko sanga na mwaliko nyara kwa banyeko nyare kana mwaliko nga mwikaranse keroge kembo mwale kwe visi oborange eti obomo mwale kokorere ebintu aso obomo nanga kiende mwale konyara kobanye konyare kana abande mbachiete na bale kogende bafu besibia bala amo nani obwancha ni bodye kweri tangani tokaligeria nga kitorabo idanie aina watu wale koligeria lakini swali arengo ri nene ndiringa kaibo nubwancha ni bolibweri itanga ni bwachia toji kubuligi na inde tobo irani tukalige yoliki sababu chia leko gerabu wancha ni bwweri itanga ni bwosire tukanyoranga okotankoro inamba ya kamere abana bachichire inamba ya gata to stress nero ororo na evi nte evi inge na marwe ilonsi asole wono diageri nubwancha ni bolibweri itanga ni bwanganye nekero buwa nganyire bono enka nenyomo yeito tebuwa tie kieni kieri itangani arena alabuwa ligereria ewe ikieria na moigo toka nyara kwa bato watema ki point ya ngeikomi kia ganeye onyare kwa wako uchibuata elio onyare kwa wako ukoira nika yao asenseme elio eri itangani enge enchende likilemi ya intimacy ene atu aligere toka rogo ike point ya ntangani omonta atu ale goodwill omonta atu aromo ya mungu wancha ya point ya kamere igongo kwa na buwango buwanga senge chenende chingaki toso ya gepindi gendo kia lero ya point ya kamere toka ligere nga kwa iko omonta atu aramo asikani yani you have respect and trust as a partners abo omongu no yo muamu asikani nomo ngana kwa masikani na kubwa mono mtu aro kwege na nini asenwe a point ya gata totu aligere eti abana ba minto bali mu arengo ororo niko yarenge abantu nga motware instructive communication lani motware oboerera niboroboikerano ona kero mogako agokwana morigererie kero mogana agokwana morigererie moiranerie munagokoboori mogaka agokwanera moiranerie nairanerie omaka erinde kero mokoerera nio nario okomanyanga emessage gose omangana aya gose okoerani okoinde kwarera oboikerano A point yakane tokalie tokaranga goika motware mocho wa commitment yani motware ense mo muiwane ine kero yomo mokwe kero yomo amanye tenga mocho wa commitment kero montere yete amegete ense masobo kimagwenyo ameyega nina goiko nyara kwa okoyero siere teta umgaka rosye nyomo ya bebe ngiye no mwagina rosye nyomo ya bebe ngiye kero yo mabwete nse mago shugulika rosye nyomo ya bebe ngiye pointi ya gatano tukalige lina goiko kie obu wanje goiko temeko ligie nga kio kweresa nga kio kwere obu wanje nga kio kwano kio mosami oyo obu wanje nga kio kweri okwano kio mwagina o mwagako nga kio kwano kio mwanchi obu wanje Anga kiende toka tewanga kwa la motea ingo mongi na ningu anjete. Maka ningu anjete. Eki iyo kaigo, niko keko kero ugole duwe ndagera, iyo keko kerete duwe yanga, niko keko kera, enyomo ye ino, enya aliko mego sasoka, ase nyomo, ase nka. A point ya kane, ne ritu aligete adaptation to change. Enge nchende toka ligete nga, omonto gosomu no mwaka, Oikoba omwango ole flexible omuntu ole oguanchira na se change daina so guonchoreria talinga buome pamuna fara enkoro buome pamuna fara otere nga ninche musaje na tere ente kinkeri koma na lokere igona akorire yaya tugateba nga yaya kolete obuanchari ole kana senke yo tiomo ngira nera kuerese nekera kuerese motegerere Mwechi nga kia ereso, ni rengero libia ye. Nekera abiretile, vitakule, mwensi yamo. Na onya konyanga ndiko nyarakawiko ikirana, motele sababu mwonginone mbiye muna soko rete birengero libi. Kege ndukita agera, mbiye ikirana neke. Omwongino hizi hako, rengo mwaka kore kumbe, oligere liye se montarora. Bono, much adaptation to change, Ebigo ikawe tayari uwanchirana. Owe flexible. Toa tebanga nje muno mwge tutu, nje muno mwanyaribari, nje muno mwgirango. Gose nje muno mwmachoge na atede. Walibia chinge, gose muno mwgirange chinge. Na atede, yotoliko ya maega. Ya. Igo mwana kera wikera uwe. Eme chanongo chera kwa wakanare nyumba ya ino. Ento kende, tuwaligete pointi ya tano. Na kamera neri ya ukwanga resolve conflicts. Ekele mechando ya alonekamile gose chusecha alonekame ase nyomba ikaranza no mwanchiro matenga uu inche ina wana bao ee nako hose riko ngabele ninche ina wana bao mogaka nako hose ngabele kakita ima ngana tuwa hose la nebona ngakita wakora yato ikaranza torige nche langa ngakita wakotanga mamosa na hende ta icheri ya ndedi ya kamile ekele mwogo ikiraga abwe Oyo mago sama mabela, oyo mago teba msori. Kilo montago teba msori, enke yu newe konyare kabele konka engia abantu bako gokera. Iko na hende ngu wanchani buino, nkoja kuhira na bole, kilo montago wanchira na mamocha e na hende usabu kuwazira. E point yende ya gata anagata tutu alige yente nerea nga, goikali alio, kilo omonto, anyare kubo uisanekia, omwanchi oye, sexually, satisfaction ekina kitu aligereti nga kiabunekire na hindi njije muneke na nko muneka chile ase nge nje yensa meyega ama ntoma soo kire ba chile isiko ye nyomo batari le isiko liya sanse na kie kora mugure keramba uti mwaka akanyorua mwagina akanyorua aga akwe mejo aga akwa moro aga akaturi itimo kiango Bona ayo akabetu omoyo ayo cinco nyaigo tole na senge nchonga ne kero abanta babere batai kwere ne buya erindo bwanje ne bwawo nyako bongo ikirana kero yo maisa ne kase enyo moyago omong ne isa ne kase enyo moyaye no mogaka isa ne kase enyo moyaye na abanta baiga goika banyare ko ba komenya no morende poi ti ha dato a rigere ti ni go ya speech of values bueno abamwa mu manyenya abamwa mu manyenya sa na kiero mogoko nene ekero moko nyala ko ba moko motege mea nyasa oyi mu amanyire ekero moko ari ka Yesu Kristo senka yeino Akamoko mwari ya ni Yesu Kristo asenka yeno. Nga kien kaya inera akaroleka nengi ya. Nga kien kaya inera akatuwarekie ni kireki ya wana wa mitu. Nga kien kaya inaba antawara ewa kwenye mererama te. Nga kien kaya ino. Ama yaloka wako iburu ororo wala atokoro. Wako wakiru wa iguru. Nga kien kaya inaba mwa ujikoroleka na ororo. Diga wa mu ama ngina ba ota bana ayen kwa me ko ayen ko ayen ko na yane we ta so mwano o munyero ko ne mbu wa gocha asenge njenga enke yu ya mwari ga ni Yesu Kristo o mugaka igasige to mungina o mungina iga ko ibwero mugaka oye bona asenge re yu mugaka nje to mungina oye Omongina kuiwero mugako ye nga kien yera akarolekane ba mintu nga kiera akarolekane engi ya kero montara ba otanga ah no nyamba iri buare nge gose mwano otate bare ro ngire ko ligi sigan abare ro ba mintu ababu muobo mbaka itu sigan ya kobanga no nyamuntu ore ko ligi muntu ida musubati muya ida gose mwamu murore ko ligi nyarukangi ya Iga kaba nga kamona njiga aki aromo gaya do nyarewe. Nki keno. Aba antobalia elamu mayete nyasaye. Aba antobalia mbali koigora kamewe. Mungi naga asoyle nyomba. Iwa bago sieka paka buwati. Maandia. Mbali koigora kamewe abana wa mento. Mbali koi gende vini undo vidiya. Vini mumma yete vidiya aba antobako. Talinu. Aba antobali bako mnyo. Muna lero nari ye naburi nga kai. Doje mwana ndo mwana kimbo kaya na wanyankiri nyaka. Nchiko nyaka nga bantu bago tara getiri anda. Na wabu sibo di bago tara mutuko. Watabu ati e uniform. Bago tara getiri anda. Umuto ya bari kiri nyaka lero. Kwa nanya kuligere liya Facebook. Kwa nenda wande maite banyangete. Lakini nje na wanko ranye tumiande ase chinchira gete. Ego nko nyaba wande mbarengo ikera ase Facebook weyeiga. Na baterio buyo wasai. Wano kena ane koligere liye Facebook na makonyorumo sacho ya omore getiri anda. Obu atetu potuko oko mnyoka ole getiri anda. Nino obu atetu e kamera. Chi kamera leo metenki ika Kenya. Lakini itu atewa nga bange na amore ga amore nde. Abuka tenga amumu umu anore. Abuka nyo obeke la kamera obeke la oko mleka. Lako mwuregeta kene kyo biyos biyo wakora na wakoro aka kamera aku kabu watete yaani kakobu watete muna wakora kene yos ya wakora abangina wande mbara wabe abangina talibos wande mbara wabe talinu inuwa mwanya abanya saa mwara wabe ya saa ekia mwumu waete ngomuwa waete na ende ngomosigete mwanya tebo Bono, abande mbare okonyora, lidi abana ba achire gasi, awake simi, ote, nabuate boyfriend ya meka. Aga kamera, nkare abana wakale kome Kenya, siense ya mabu abangina. Murende, talinu, olipande, olipara wakora. Bono, muno, onto, lio kirinyaga, evite ya beye tu, dani aga haku, muna akaroreka na botuko, muna arenge, lidianda, pi, muna imuletu. Isese kala kyako gete nonaro naja kyakire kanga ityamo nyore to kuri tyamo mnyogeti ya chikamotenenia igorende kero moiwo mommo eto nyasai mugaka mumo eto nyasai umuraka mumo nyasai otatiga bangi nabande nabagaka bande mbale bawo to bosoku fakorete nande kanisa nyasao bosoku noyena ari gusiyo ko ungu mutikonesi omodikoni omolisia omorandi izo banyore kane tema gotindo koraba amangana muna ina arago cha ite kanisa abu abwa kore bintu munevyo batiga sege tari ya Yesu batige pi baira na se Yesu kegima batiga mangana ina mabi point yo moere ya ikomi twarigereria ne ri ari gukwanirego ya social connectedness social yega twarigetie mumura yendo mahora umirana na aba iri kuru aba kuru kobwao mosubat umirana ni kamati chiao na aba ibodi aba amate bodi chinse mo chionsi mwara umirana ga mwara samba no nyange chuchu wa mwara aragira mwara aragira mo osaka mo tebana ah olerambi ya mono mwatu ete bi ege tereke ne kya mwatu ete mwara gokera oboidi obubwino niko mwara abubuhia obo amato bueno digo mora be bia e kero muswati oye diga korongo mwa kone na charity abantu baseito no mwa kororanga umongino oye igone na sigete abantu ba mintu na sengeke yo bona abantu abani okonya bamenyete babwate obwanje ne kero babwate obwanje ni obwanje ni bwabo ni okonya gokina tuka serituko ayuna otu aligereria e wikeria asebaria mutarengo na ende ende nko barigania nga lero ntobwate topic tokweyera ne topic ya nataka toyera senchirere iga yeso okwanira igoro ya kweyeria no kowenia yeso kokwanira igoro ya okweyeria wen ngenchende teaching and healing anara mangana manene tulabe tukuligere tusabe kaanya sai umutongi goronense na byonse biro tuachira sora sabone marobobe yega ne mambia biya mona